بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na sehemu ya pili ya daura yetu hii inayozungumzia ushia, tukisema kwamba ujue ushia ithna sharia kupitia vitabu vyao vyenye kutegemewa. Sehemu yetu ya pili katika somo letu hili litazungumzia sifa za maimamu. Baada ya mashia kudai kwamba wao ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, na kwamba huu ushia ulianzishwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyeipanda mbegu ya ushia pamoja na mbegu ya Uislamu katika shamba moja, na mengi katika madai yao ya uongo. Pia tukaona katika kutilia nguvu madai yao hayo, wakatangaza moja kwa moja kwamba wao, kwamba yoyote atakayepinga lile wanaloliitakidi wao juu ya maimamu hao wanaoita maimamu 12, basi huyo atakuwa kafiri, tena mpotevu, anastahili kuingia motoni milele. Na hiyo ni kwa maafikiano yao, wameafikiana na wavioni wao juu ya jambo hilo. Pia wakawa wameweka shahada ya tatu badala ya shahada mbili, tena wakaiweka katika adhana. Baada ya kuyaona hayo katika walioyadai, haturuhusu jamaa kuchukua video katika walioyadai, ili kuthibitisha kwamba hawa ni watu wanaostahiki uimamu au hao maimamu wao ndio walio na haki ya kushika nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sio Abu Bakri wala Umar wala Uthman, wakaweka sifa maalumu na masharti maalumu ya mtu anayestahili kuwa imamu. Na sharti ya kwanza, usifa ya kwanza, wakasema imamu lazima awe maasumu. Ili mtu awe imamu anayeweza kushika nafasi aliyokamata Mtume, nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo anayetaka kushika nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima awe maasum. Maasum maana yake ni nini? Maasum maana yake ni mtu aliyekingwa na makosa, kwa maana hakosei wala hasahau wala hafanyi dhambi yoyote kwa kukusudia au bila kukusudia. Hakosei kosa lolote kwa kukusudia au bila kukusudia, wala hasahau kutoka kuzaliwa kwake mpaka kufa. Kama wewe huna sifa hiyo, basi hutastahiki kuwa kiongozi, kuwa imamu, kuwa ni khalifa wewe. Sasa Abu Bakari hana sifa hiyo, Umar hana sifa hiyo, Uthman hana sifa hiyo radhiallahu anhum. Kwa hiyo hawa hawastahiki kuwa ni watawala wa Waislamu. Kuna mshia mmoja alikuwepo kule Tanzania kwa miaka mingi, tangu miaka ya 60 akiutangaza ushia, akiitwa, wanamuita Sayyid Akhtar Rizvi. Mwindi bwana aliandika kitabu chaitwa Imamat, au kwa Kiswahili chaitwa Umakamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika aliyoyaandika kwenye kitabu chake hicho, niko nacho kitabu kidogo, sikukibeba hapa. Bwana huyu anasema katika masharti ni utakatifu, yani isma. Sema sifa ya pili kwa imamu kuwa nayo ni isma, utakatifu au kutotenda dhambi wala kukosea. Kama imamu si mtakatifu, yani si maasum, utakuwepo uwezekano kwake kukosea na vile vile kuwadanganya watu. Imamu kama si maasum, kutakuwa na uwezekano wa yeye kukosea, pia kutakuwa na uwezekano wa yeye kuwadanganya watu kwa sababu sio maasum. Ana sifa ya kukosea huyo, ana sifa ya kusahau huyo, kwa hiyo hawezi kuwa imamu huyo. Kwa hiyo kwa kupitia njia hii na uchochoro huu wakapata sababu ya kubatilisha ukhalifa wa makhalifa wote isipokuwa Ali bin Abi Talib na baadhi ya watu katika kizazi chake, kwa madai kuwa makhalifa waliotangulia si maasumun. Mbao si maasumun. Katika mambo muhimu kabisa mashia wanayozungumza ni isma. Hili jambo hawalikatai wala hawalipingi, walitangaza wazi. Na utaona wanamtia makosa Abu Bakr. Mbaba Abu Bakr amesema mimi ninaye shetani yaatarini, shetani huyu mimi ananijia, mimi nina shetani. Kwamba alipohutubia kwa hutubia watu baada ya kupewa ukhalifa akasema mimi ninaye shetani. Haya maneno aliyozungumza mshia Mayunga kwenye kitabu chake tumeanukuu pia hapa, nitayasaja kwenye ukurasa wa 23 chini hapo tumeweka aljadwal hivi, yani kuna maneno tumeyapigia mistari yako ndani ya box. Anasema mshia Omar Juma Mayunga aliposhika utawala Abu Bakar alitoa hutuba kwa mara ya kwanza, na hii ni sehemu ya hutuba hiyo: hakika mimi naye shetani hunifikia mara kwa mara, basi wakati wowote atakaponifikia mniepuke. Abu Bakar alisema hivyo. Sasa yeye akasema hivi baada ya kumaliza kunukuu hutuba hiyo, maneno hayo ya Omar, yani ni ya Abu Bakar, akasema hivi, akanukuu aya: hakika sisi tumewajaalia mashetani kuwa marafiki wa wale wasioamini, inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Hakika sisi tumewajaalia mashetani kuwa ni marafiki wa wale ambao ya wale wasioamini. Kisha Mayunga akasema, sasa Abu Bakari ana shetani, kwa maana mwenyewe amekiri kwa mimi na shetani, sio? Kila aliye rafiki na shetani si muumini. Abu Bakari ni nani? Bakari mwenyewe anasema mimi ninaye shetani, na kule aya yasema sisi tumewafanya, tumewajalia mashetani kuwa ni marafiki wasioamini. Abu Bakari anaye shetani, na kila aliye rafiki na shetani si muumini. Je, Abu Bakari ni nani akwambia wewe Muislamu wa kawaida usifahamu kitu, au wewe imamu au shekhe umesoma lakini hujui mambo mengi kuhusu Shia? Ukieleza lakini ni hoja, toa hoja. Pengine ukamfuata shekhe wako na hajui kama hivyo, wewe ukimuuliza swali anza kukubabaisha, hujui hao mashia tu, achana nao bwana. Kumbe shekhe pia hajui mashia, ana hoja bwana, kwa sababu mmekutana nyote hamjui wenyewe. Kwa hiyo kwa kuwa vile hamjui, basi mwaona ya kwamba wale wana hujja kulikweli zenye nguvu, kumbe ni kwa sababu ya kukosa elimu. Basi huyu bwana akaendelea, lakini tuenda mbele hapo, tutarudi nyuma. Anasema akainukuu kauli yake Allah tabaraka wa taala katika suratu An-Nisa, wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fasaa qarina, na yule ambaye amekuwa shetani ndiye rafiki yake, basi ana rafiki mbaya sana. Kisha akasema, mpenzi msomaji, hii ndiyo hali ilivyo. Abu Bakari ana shetani anayemsumbua, umesoma aya ya Mwenyezi Mungu anasema nini juu ya mtu kama huyu? Haya maneno ya kwenye kitabu chake kidogo hivi chaitwa Taarifu ya Kiislamu cha Omari Juma Mayunga, ukurasa wa 40 mpaka 42. Vitabu vinatawanywa kwa Waislamu na wengine wamekuwa mashia kwa kupitia vitabu hivyo. Kwa hiyo Abu Bakar hawezi kuwa khalifa kwa sababu Abu Bakar si maasum, na sababu ya kutokuwa maasum anaye shetani. Tuendele na mantiki hiyo hiyo na logic hiyo hiyo vile vile wanapokwenda wao. Sasa sisi tukavipekua pekua hivi vitabu vya kishia, tukaona kwani wao hawana maneno kama haya. Sasa hapa mimi nimekuja na kitabu chaitwa As-Sahifatu As-Sajjadiyya Al-Kamila, As-Sahifatu Al-Kamila As-Sajjadiyya. Iko chapa hii ambayo ina Kiarabu na Kiingereza, na nina chapa nyingine pia nimekuja nayo ya Kiarabu kitupu, inaitwa As-Sahifa As-Sajjadiyya Al-Kamila. Hizi ni adhiya wamezikusanya na nyingi za urongo, lakini wenyewe wanaamini kikweli kweli cha al-Imamu Zainul Abidin Ali ibn al-Husayn. Mimi nataka tumsikilize huyu na yeye asemaje. Ukifungua katika ukurasa wa 18 katika As-Sahifatu As-Sajjadiyya katika ukurasa wa 151 hapa umetia alama mimi nini As-Sahifatu As-Sajjadiyya Al-Kamila. Ali ibn al-Husayn kwa wao ni imamu wa nne. Sisi tunaitakidi wote wao katika ahli sunna, Ali ibn al-Husayn, al-Hasan ibn Ali, al-Husayn ibn Ali, Ali ibn Abi Talib, ni wetu sisi ahli sunna. Lakini wao wanaitakidi kwamba ni maimamu wao na wao wanawafuata. Sasa yeye anasema hivi: Qad malaka ash-shaytanu 'inani في سوء الظن وضعف اليقين فأنا أشكو سوء مجاورته لي وطاعة نفسي له واستعصمك من ملكته وأتضرع إليك في صرف كيده عني وأسألك في أن تسهل إلى رزقي سبيلا. أنا سمع قد ملك الشيطان عناني, حقيقه شيطاني امنيتوالا وسامي مشيكه لزيمامو yangu hatamu ndo ameshika yeye kwa shetani amenitawala. Fi su'i dhann wa dha'fi al-yaqin, hakika shetani amenitawala na ametulizana kwangu mimi kutokana na ubaya wa dhana yangu na udhaifu wa yaqini yangu. Fa ana ashku su'a mujarawaratihi li, mimi ninakushtakia wewe Allah yani uovu wa yeye kushuhubiana na mimi. Wa ta'ata nafsi lahu, na nafsi yangu kumtii yeye. Si kwamba Abu Bakar ana shetani tu, bali huyu amtii shetani. Huyu anamtii shetani. Shetani amenitawala, anasuhubiana na mimi, na mimi namtii yeye. Amshtakia Allah tabaraka wa taala. Hapo sitatoa maelezo kwanza. Katika sahifa hii As-Sajjadiyya ukurasa wa 66 amesema maneno kama hayo, anasema: Allahumma inna ash-shaytana qad shamita bina idh shayanahu ala ma'siyatik. Ewe Allah Mola wangu, hakika shetani amefurahia kwetu kwa furaha ya uadui, kwa sababu tumemfuata yeye kwenye kukuasi wewe. Sisi tumemfuata yeye tukakuasi wewe ya Allah. Si kwamba Abu Bakari ana shetani peke yake, ana shetani tu, bali hata hao walioitwa maimamu na wao wanasema shetani wanamtii, wanamfuata. Sasa asiyestahiki kuwa imamu ni huyu ambaye anasema mimi nina shetani napiswa na shetani, sio? Au ni huyu anayesema mimi namfuata shetani? vipi sasa huyu hafai kuwa imamu afaa yule? Ma lakum kaifa tahkumun, yani mnatumia vipimo gani katika kupima haya mambo ha? Na kuwahukumu watu. Uimamu wa Ali Zainul Abidin bin Hussein ulikuwa batil, tunakwenda na logic ya Mashia. Uimamu wa Ali bin Hussein Zainul Abidin ni batil kwa sababu na yeye alikuwa na shetani kama yule wa Abu Bakar. Hii nukta ya kwanza. Si kwamba yeye hakuwa maasum tu, bali hakuwa mu'min, na hilo ni kwa mujibu wa kanuni za kishia alizotembea nazo bwana Mayunga. Maana kila aliye rafiki na shetani si mu'min. Tatu, kwa msingi wa maneno ya mshia huyu ani Mayunga, je, Ali bin Hussein Zainul Abidin naye atakuwa ni nani? Nne, je, mtu akiamua kufuata kanuni hizi naye atakuwa ni adui wa Ahlul Bait? Sisi Ahli Sunna hatusemi hivyo, wala tumtukani Ali ibn al-Husayn kwamba Ali alikuwa akimfuata shetani, Ali alikuwa mtu mwovu, Ali hafai kadha. Sisi hatusemi maneno haya. Hatusemi kwa Abu Bakari wala kwa Ali. Ali ibn al-Husayn. Hatusemi kwa yote katika hawa maneno mabaya. Tunayo makhraji ya kutokea, lakini wenzetu matokea wapi? Tayari maneno kama haya umeshamkufurisha mtu wewe, kwamba huyu hafai, huyu si muumini huyu. Maneno kama hayo na zaidi ya hayo yazungumzwa na mtu unaitakidi kwamba ni imamu, je, naye afaa? Ndio mtumbie afaa vipi? Ulishindwaje kumpa udhuru huyu ukampa yule? Nadhani nimeeleweka katika nukta hiyo. Haya ni katika maswali yasiyojibika kwa Mashia. Siku moja niliwahi kufanya muhadhara sehemu fulani, tukauita muhadhara ule maswali yasiyojibika kwa Shia na Sharia. Hayana majibu maswali haya. Moja ni swala hili, na jingine lile lililopita la ashhadu anna aliyan waliyullah, mmetoa wapi? Imamu gani? Leti hajapokuwa riwaya ya dhaifu ya kutunga kwamba imamu katika maimamu 12 kafundisha wa ashhadu anna aliyan waliyullah. Hutapata. Kwa hiyo mmepanda jahazi gani? Sasa na hili nalo. Ikiwa Abu Bakar si mu'min, kwa sababu wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fasaa qarina, basi maneno haya pia yanamhusu Ali bin Hussein. Qad malaka ash-shaytanu inani fi su'i dhanni wa dha'fi al-yaqin fa ana ashku su'a mujawaratihi li wa ta'ata nafsi lahu. Umeelewana jamani? Kwa hiyo wao wanashurutisha isma kwa maimamu. Jambo ambalo si sawa. Sisi tunaamini kwamba isma iko kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na si kwa imamu. Hakuna yoyote katika imamu aliye maasum. Na katika ushahidi wa kwamba hakuna yoyote katika maimamu ni maasum, haya atakayofuatia kueleza hapo mbele ni ushahidi wa kutosha. Kuna moja nitaliharakisha, litakuja hapo mbeleni, lakini mimi kwa ile haraka nataka niliharakishe kwa makusudi. Tuliache. Lakini kutaka kuthibitisha kwamba wao ile msingi waliosimamia kwamba imamu ni maasum si msingi sahihi. Maasum maana yake nini? Hakosei wala hasahau. Vitabu vyao vimejaa maneno chungu nzima ya kuthibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hasahau. Mtume amesahau. Lakini wao bado wanang'ang'ania kwamba imamu hasahau. Sasa huyu mtume, huyu imamu na mtume sallallahu alaihi wasallam, nani bora? Kama ikiwa Ali bin Abi Talib hajawahi kusahau tangu kuzaliwa kwake mpaka kufa, Hussein ibn Ali hajawahi kusahau tangu kuzaliwa kwake hadi kufa. Hivyo hivyo al-Hasan, hivyo hivyo Ali Zainul Abidin, hivyo hivyo Muhammad al-Baqir, Musa al-Kadhim, Jafar al-Sadiq, Musa al-Kadhim, Ali al-Hadi, Muhammad al-Jawad na wengine mpaka Hasan al-Askari mpaka Mahdi. Hawajawahi kusahau hata siku moja mpaka kufa kwao. Tangu kuzaliwa mpaka kufa, lakini Mtume SAW asahau. Nani bora hapa? Nataka kutuambia nani bora. Mnasema hamna hiyo, hujui vitabu vyako. Tatizo hamjui yaliyomo ndani ya vitabu vya Mashia. Wengi wamekuwa Mashia kwa sababu ya kusoma vipeperushi vya Abdillahi Nasir. Shia na sahaba, shia na hadithi, shia na taqiya, shia hadithi ya karatasi, shia mutaash, uongo mtupu tu umejaa mule ndani. Na ni vitabu vimeandikwa miaka hii ya 90 na kuja mbele. Hivi ni vitabu vina maelfu ya miaka, mamia ya miaka, kuruni. Vinathibitisha yale ambayo yanaitakidiwa na Shia al-Ithna Ashariya. Au mtaka niwathibitishie kidogo namna wanaosema kwamba Imam Mtume SAW anasahau. Hiki kitabu Man la yahdhuruhu al-Faqih juzu ya kwanza kwenye ukurasa wa 95 hapa ametaja hadithi nambari 1031 kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Abu Abdullah Al-A'raj yasema samitu Abu Abdullah yaqul alayhi salam yaqul inna Allah ta'ala tabarak wa ta'ala anama rasulullah rasuluhu sallallahu alayhi wasallam an salati al-fajr hatta tala'at ash-shams ثم قام فبدا فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ثم صلى الفجر واسهاه في صلاته فسلم في ركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين وانما فعل ذلك به رحمه لهذه الامه اتجى كما متوم صلى الله عليه وسلم اسمه لالا امتى جوا لكتموزا اكتلوا صلاه الفجر سيسي هي اتونا hiyo sisi hatuna kwa mtume kalala paka jua limechomoza sija swali alfajiri hiyo sisi hatuna lakini wao wanaye siku moja tu mtume sallallahu alayhi wasallam alishughulishwa na salatu al-asr ilikuwa anapigana na maadui mpaka gharabati shams haja swali al-asr asema mala Allahu ajwafahum au quburahum nara Allah ajaze makaburi yao moto shaghaluna an salati al-asr hilo tu lakini la kulala kwamba kapiga usingizi mpaka kuja kuamka jua ili hapa saa 2 au saa 1 hilo tu hiyo hatuna wanaomashia alafu aliposwali pia vile vile akasahau Allah akamsahulisha swali yenyewe ni swali wenje wakati alafu aje asahau ipi mbaya sasa sasa ukisoma kitabu chao unasema maneno mengi mtume hawezi kusahau hizo ni Bani Umayya na hii na Bani nani huyu hawa ni Sabaiya ndio kazi yao lakini sasa msanifu wa kitabu anasema innal ghulata wal mufawwida hakika wale mashupavu waliovuka mipaka na wale mufawwida wana nini watu hao anasema la'anahumullahu Allah awalani wao yumkiruna sahwa an-nabi wanapinga kusahau kwa mtume Allah awalani wanasema mtume hasahau maghulati ni wafuasi wa ibn Saba pamoja na mufawidha wao anasema huyu mwenye kitabu ibn Baba waihil kum Allah awalani wamefanya nini kosa gani mpaka walaaniwe anasema wao wanasema kwamba mtume hasahau ndio kusalao hilo kiendelea aliendelea mpaka mwisho wake. Kwa hiyo wao wanaitakidi kwamba mtume SAW asahau lakini maimamu wao hawasahau. Mimi nikisoma naona vituko vituko tu hapa. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya isma. Sisi tutasema si maana ya isma ambaye hasahau ni Allah peke yake. لا يضل ربي ولا ينسى peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, kimi mwanadamu mwingine yote. Walaqad ahidna ila adama fanasi falam najid lahu azma, sisi tulichukua ahadi kwa Adam, Adam akasahau. Wadhkur rabbaka, ambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wadhkur rabbaka idha nasit sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah. Huyo wako huyo ana nini mpaka asisahau yeye? Katika madai ambayo wameyaleta mashia katika kuthibitisha kwamba Abu Bakari hafai kuwa khalifa, wala Umar wala Uthman, bali ni wale maimamu wao 12 ambao wao wenyewe kwa nafsi zao wamechagua kwamba hao ndio maimamu wa kweli na makhalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakadai kwamba ili mtu awe imamu na khalifa, ili astahiki kuchukua nafasi ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lazima ateuliwe na Allah kwa andiko la wazi. Ije aya au hadithi ya wazi wazi ionyeshe ya kwamba huyu ndiye anayestahiki kuwa mtawala. Kama wewe hukupewa andiko hilo, huna, hukutajwa, wewe hustahiki kuwa khalifa. Anasema Akhtar Rizvi, imama si kazi ya kujipatia, bali ni cheo akipewacho mtu na Allah mwenyewe. Ni kama ni kwa sababu hii kwamba Shia Ithna Asharia wanaitakidi kwamba ni Allah tu aliye na haki ya kumteua mrithi wa nafasi ya mtume, na kwamba umma hauna haki kwenye jambo hili. Umma hauna haki katika jambo hili, bali jukumu lao ni kumtii tu imamu au khalifa huyu aliyeteuliwa na Allah. Huu ndio msimamo, mtazamo wa wafuasi, yani mpaka mwisho wa maelezo yake. Huu ndio nasema sasa, huu ndio mtazamo na msimamo wa wafuasi wa Myahudi Abdullah ibn Saba, kwa sababu Myahudi huyu ndiye mtu wa kwanza kudai kuwa khalifa ni lazima achaguliwe na Allah kwa andiko la wazi. Hilo linatokana na madai ya kwamba cheo cha ukhalifa ni kama cheo cha utume. Kwa sababu hiyo au kwa hivyo basi, watu hawana nafasi katika uteuzi huo, bali uteuzi wa imamu ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile alivuteua, anavuteua nabii. Msimamo huu ni kinyume na msimamo wa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, kwa sababu ukizidurusu na ukazisoma kwa umakini akwali za Ali bin Abi Talib, utaona una msimamo huu unapingana na anavyosema Ali. Hapa mimi nimekuja na kitabu pia kinaitwa Nahjul Balagha. Nahjul Balagha ni katika vitabu vikubwa unavyovitegemea mashia. Hapa nimeshika vitabu viwili, vyote hivi ni Nahjul Balagha. Nahjul Balagha hii ni ya Kiarabu na hii ni ya Kiswahili, kwa maana mashia kule Tanzania wamefanya nashati kubwa, kitabu chote kimefanya tarjuma hiki, na hawa ni Al-Itiraf Foundation wamekichapisha. Hii Nahjul Balagha, hii ya Kiswahili na hii ya Kiarabu. Ali bin Abi Talib, hiki kitabu hiki wanadai kwamba kimekusanya kauli, hotuba, risala mbalimbali za Ali bin Abi Talib zimekusanya. Lakini huyu aliyezikusanya amekuja miaka zaidi ya 200 na kitu, miaka 300 baada ya Ali bin Abi Talib. Al-Sharif al-Radhi ndiye alikusanya kitabu hiki, amekuja karne ya 4 Hijiria, zaidi ya miaka 200 na tangu kuuawa Ali bin Abi Talib, akaja akazikusanya barua hizi na hotuba hizi, lakini hakueleza amman akhadhahu au ma amman akhadha, bila sanad, kasema tu kakusanya hizi Ali bin Abi Talib. Vipi? Hakuna sanadi, hakuna chochote wewe kumdiriki, akwambia nani? Al-isnadu min ad-din. Walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala anasema al-isnadu min ad-din. Isnadi ni katika dini. Walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Na lau kama si isnadi angelisema anayetaka anachokitaka. Mtu anaweza kusema tu akamsingizia fulani kasema. Ushahidi uko wapi? Ah, kasema. Uislamu hauko hivyo. Sanidi zinazingatiwa. Sasa haya tukubali kwamba haya Ali bin Abi Talib kasema. Sasa Ali bin Abi Talib katika kitabu hiki kinachoitwa Nahjul Balagha ukurasa wa 366 ukurasa wa 366 katika baadhi ya chapa barua namba 6 mpaka 367 anasema innahu bayani alqawm alladhina bayau Aba Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bayauhum alayhi falam yakun lilghaibi lishahidi an yakhtar ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا فإن خرج خارج فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة كان ذلك عفوا بطاع أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى من نهاية يا وقت كنهج البلاغة nazo chapa zaidi ya moja kwa chapa hili iliyokuja nayo ni ukurasa wa 427 asema hakika kwa hakika wamenipa mimi bai'a ani kiapo cha utiifu watu ambao walimpa bai'a Abu Bakr Umar na Uthmani kwa yale yale ambayo waliwapa bai'a hakuwa na hiari aliyehudhuria wala hakukataa asiyekuwepo kwa sababu shura mashauriano yanayozingatiwa ni ya muhajirina na ansar wao wakiafikiana kwa kumchagua mtu yoyote kisha wakamuita imamu Allah yuko radhi na uchaguzi huo kama mtu yoyote ataasi amri yao kwa sababu ya tuhuma au bid'a watamrudisha kwenye haki kutoka kule alikoasi na kama atakataa watampiga kwa kufuata njia isiyokuwa ya waumini na Allah atamuelekeza alikoelekea barua nambari 245 shura ni inayozingatiwa ni ya muhajirina na ansari wao wakikusanyika katika jambo wakasema fulani awe mtawala basi hilo Allah yuko radhi nalo maneno ya nani Ali bin Abi Talib yako wapi kwenye Nahjul Balagha kitabu cha nani cha Mashia sasa wewe utakujitambiaje kwamba andiko la wazi maana tukikuuliza andiko la wazi la imamu mathalan kama Muhammad al-Baqiri au Musa al-Kadhim tupe aya au hadithi kwamba huyu ni imamu huna sasa kama huna mbona wataka la Abu Bakr utatusomea hadithi ya manzila anta minni bi manzilati Ali min Musa bi manzilati Haruna min Musa ni Ali huyo sio tutataka huyu Musa al-Kadhim iko wapi hadithi au aya huna na maimamu ni 12 si mmoja si Ali peke yake tujaalie mfano mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema man kuntu maulahu fa hadha aliyun maulahu huni Ali tutataka Musa al-Kadhim iko wapi andiko wana hadithi moja huko ametaja Thabit bin Nasir kwenye kitabu chake hicho tafsiri ya sura al-Ahzab kwa nimekuja nayo hapa akaundaunda maneno hivi akafanya kwamba ni hadithi iko pia katika Biharul Anwar lakini hakuna hadithi hiyo hakuna sanadi hiyo tuache hayo lakini Ali bin Abi Talib msimamo wake anaona ya kwamba mambo yanakwenda kwa shura na muhajiruna na ansar wakishauriana wakamchagua fulani kwamba huyu ni imamu basi tayari huyo kashakuwa ni imamu na Allah ameridhika na hilo na huo ndio msimamo wa Qur'ani bali Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu كما نفويلز محمد كاشف الغطاء كتك أسل الشيعة وأصولها بيه يمتاجها كتك كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أئمة الأطهار كتاب هيكي الكتاب كنا جزء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار كنا جزء 110 kuna kufuru inaelea humu ndani, maneno ya kikafiri kabisa. Wewe kuna kitabu hiki huwezi kukubali kuingia katika ushia. Katika aliyoyataja pia ni haya nitakayoyasoma sasa hivi. Anasema wa hina raa anna al-khalifatayn, na wakati alipoona Ali, Imam Ali alipoona makhalifa wawili, al-awwal wath-thani, wa kwanza na wa pili, bathala aqsa al-juhdi fi nashri kalimati at-tauhid, wakijitahidi katika kueneza tauhidi, neno la tauhidi, kumpokesha Allah, wa yatadhihizi al-junudi, na kuyatayarisha majeshi kwa ajili ya jihadi, wa tawsi'i al-futuhi, na kukunjuka kwa ufunguzi wa miji na kuingiza katika Uislamu, wa lam yastathira, na hawakujipendelea, wala miyestabida, na wala hawakufanya dhulma, baya wa salam. Ali alitoa kiapo cha utiifu, alitoa bai'a na akajisalimisha. Ali bin Abi Talib aliamua kujisalimisha na akatoa bai'a. Alipoona katika utawala wa Abu Bakar na Umar namna juhudi ya kueneza tauhid ilivyokuwa kubwa, juhudi ya kuingiza miji mbalimbali, ikaingia miji ya Warumi, ikaingia miji ya Wajemi peshe huko, ikaingia miji mbalimbali, ikafunguliwa Misri na nchi mbalimbali zikafunguliwa zikaingia katika Uislamu. Alipoona juhudi hii akatoa bai'a. Sasa turudi nyuma kidogo. Niliwaambia pigieni mstari mahali fulani. Nadhani mlipiga mstari. Pale pana maneno yanasema kwamba kwamba hii al-imama kwamba uimamu mansibun ilahiyun kanubuwa, mansibun ilahiyun kanubuwa. Uimamu ni cheo cha kiungu kinachotokana na Allah tabaraka wa taala, kama utume. Sasa kama kumbe kama ni utume, mbona Ali atuambie kwamba ni kwa shura? Kwani utume upatikana kwa shura? Kwamba inna mashura lilmuhajirina wal ansar fa in yajtama'u ala rajulin wasammahu imaman kana dhalika lillahi ridha. Vipi sasa? Kwamba hakika si vingine shura ni ya muhajirina na ansar, wao wakikusanyika juu ya mtu wakasema, wakaona kwamba huyu ni imamu, basi Allah anaridhika nalo. Yeye kama wakikusanyika wakachagua kwamba fulani awe mtume, ni sawa ile? Itakuwa ni Allah yuko radhi nalo? Sasa itakuwaje cheo kama utume? Isitoshe, akataja kwamba Abu Bakari alikwenda, yani Ali bin Abi Talib alikwenda kwa Abu Bakari akatoa bai'a. Ukurasa wa 32 hapo nitaruka kidogo. Ukurasa wa 32 tumetaja namna alivyofanya Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, mwaka unaoitwa mwaka wa jamaa, mwaka wa 40. Shafika dakika 11 sasa. Sasa tumalizia. Ulipofika mwaka wa 41 Hijiria, baada ya kuuliwa Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali akachukua madaraka ya baba yake, kwa sababu Ali ni khalifa wetu wa nne sisi. Sasa alipouawa, aliyerithi kile cheo ni Al-Hasan bin Ali. Jeshi, serikali na kila kitu kiko chini yake, lakini ikawa bado kuna mizozo baina yao na watu wa Sham. Mizozo. Alichokifanya Al-Hasan bin Ali ni kujiuzulu katika nafasi yake. Sasa basi mimi sio khalifa tena, njoo Muawiya, wewe ndio khalifa wa Uislamu. Akamkabidhi madaraka Muawiya. Sababu ya Muawiya kuwa mtawala ni Hasan. Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Huyu ni mtoto wa kwanza wa Ali ibn Abi Talib na ndiye mrithi wake katika nafasi ya utawala. Mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtoto wake, kwa mtoto wake Fatima. Binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan alavua madaraka yake ya utawala na ukhalifa aliourithi kutoka kwa baba yake, anamkabidhi Muawiya. Muawiya ambaye kwa Mashia ni kafiri. Sasa hapo kuna maandiko nimeyanukuu hapo yaliyo kwenye kitabu nimekuja nacho hapa kinaitwa Al-Ihtijaj. Hiki kitabu Al-Ihtijaj kimeandikwa na wanawachuoni wa karne ya sita katika wanawachuoni wa Shia, kimefanyiwa uhakiki hiki kitabu na wanaovioni wa Irani. Mmoja katika hao ni Jaafar Subhani. Huyu bwana au mwenye kitabu hiki anaeleza maneno, anasema amenukuu kutoka kwa Ali bin Abi Al-Hasan bin Ali kwamba amesema Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, ara wallahi anna Muawiyata khairul li min haula'i, na apa kwa Allah mimi ninaona, nitafuta juzu nyingine, mimi ninaapa, nasema ninaapa kwa Allah mimi ninaona, juzu ya pili, mimi ninaona kwamba Muawiya ni bora kwangu kuliko hawa. Akawa anaonyesha kidole kuliko hawa. Kina nani? Yazumuna annahum li shia, ambao wanadai kuwa wao kwangu mimi ni wafuasi, au ni wafuasi wangu. Hawa wanaodai kwamba ni mashia wangu hawa, mimi naona Muawiya ni bora kwangu mimi kuliko hawa. Ibtaghaw qatli, wametaka kuniua. Wantahabu thaqli, wamenipora mizigo yangu. Wa akhadhu mali, na wamechukua mali yangu. Wallahi la an akhudha min Muawiya, sawa sawa ilikuwa ndiko alifu hapo, la an akhudha min Muawiya ta'ahdan ahqinu bihi dami wa uminu bihi fi ahli khairun min an yaqtuluni fatadhi'a ahlu baiti wa ahli. Wallahi law qataltu Muawiyata la akhadhu bi'unuqi hatta yadfa'uni ilayhi silma. Wallahi la an usalimahu wa ana azizun khairun min an yaqtulani wa ana asirun. Tunataka kusoma maelezo nyumbani, lakini mahali pa ushahidi anasema mimi nimeona Muawiya ni bora kwangu mimi kuliko hawa wanaojidai ni shia wangu. Hawa ndio walitaka kuniua, hawa ndio walinipora mimi mali yangu, hawa ndio walichukua mizigo yangu. Alitaka kuuliwa, alichomwa mkuki na watu wanaodai kwamba ni mashia wake, walimpiga mkuki kwenye paja lake, na alipokuwa swali wakaona mali yake wakakimbia nayo. Yeye anawatumu kwamba hao wanaodai ni, kwa sababu ndio msafara wake. Nini? Kwa sababu amesema amemkabidhi madaraka Muawiya, wakasema kafara wallahi, amekufuru wallahi, wakamkufurisha. Nini? Kwa sababu walikuwa hawataki sulhu. Na mwaka ule ukaitwa Amul Jamaa, mwaka wa umoja. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alitabiri akasema, inna ibni hadha sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina at-ta'ifatayn al-'azimatayn min al-muslimin, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, huyu kijana wangu, mtoto wangu huyu ni sayyid, na Allah tabaraka wa ta'ala atasilihisha kupitia yeye baina ya makundi mawili makubwa katika Waislamu. Wote ni Waislamu hawa na hawa, lakini hawa wamekosea, wayapatia huyu ataleta sulhu. Na kweli sulhu ilipatikana, na yeye akajiuzulu madaraka. Suali la msingi ambalo mashia hawawezi kulijibu, kama ukhalifa ni cheo, kama cheo cha utume, ilikuwaje Al-Hasan akajiuzulu kwenye cheo hiki? Je, inawezekana kwa nabii kujiuzulu? Mtume Muhammad yasema, kuanzia leo mimi sitaki tena utume, nimejiuzulu na mkabidhi utume Abu Lahabi. Inawezekana? Haiwezekani. Maana Abu Lahabi kafir, na kwenu nyinyi Muawiya kafir. Hasan cheo chake ni kama cheo cha mtume. Hasan kajiuzulu, kaacha cheo alichopewa na mola wake akampa Muawiya. Je, ni nani alimkufuru mola wake kwanza hapa? Nataka majibu mimi. Tusalini, tanipa majibu baada ya swala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.